بڑھ جائے میرا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب پلے غیر کی ہو کر پن ڈال جھڑکیا چھوڑ کے صدقہ تیرا تو اے مجھ سے صلاح کافی ہے اشارہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم اپنوں کا کیا کہنا، وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک چاند تسد میں اتارا کرتا سمندر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تسد میں اتارا کرتا چھپ زبان نثار تیرے کلام پر ملی تو کس زبان وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو سخن ہے جس میں سخن نہ ہو بیان ہے جس بیان وہ کمال حضور وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا رے سنبھل کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. پوچھا، کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث سے پاک لکھا کرتا تھا. انہوں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا. نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض گزار ہوئے، یا رب غفار عز و جل، مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے. اللہ عز و جل نے فرمایا، فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے. چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے. ناواقفیت کے باوجود، مسافر و مہمان ہونے کے ناطے، اس نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا, اندر دو نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی, قصاب اٹھ کر باہر گیا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زنبیل یعنی ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر ایک ضعیف العمر مرد اور عورت تھے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. انہوں نے آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت یعنی گواہی دی اور اسی وقت رحلت یعنی انتقال فرما گئے. قصاب واپس آیا تو زنبیل میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کر کے عرض کی, آپ اللہ عز و جل کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام معلوم ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا. ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. قصاب نے مزید عرض کی, میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی تھی, یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنانا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مبارک ہو کہ اللہ عز و جل نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے. اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہے, لہذا ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے, مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا. الحمدللہ یہ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے سمندری گنبد. امیر علیہ سنت نے اس رسالے کو پڑھنے والے کے لیے بڑی ہی پیاری دعا ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں, آپ نے دعا ارشاد فرمائی کہ یا اللہ عز و جل جو کوئی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ سمندری گنبد کمل پڑھ لے اسے بروز قیامت ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی جل کے ناظرین, اس رسالے میں بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. ماں باپ کے آداب اور ماں باپ کی خیر خواہی اور ماں باپ کا دل کس طرح جیتا جائے اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے کیا فضائل ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کی کیا سزائیں ہیں, بہت کچھ اس میں آپ پڑھ سکیں گے. تو نیت کر لیں کہ امیر علیہ سنت کی ان دعاؤں کا بھی حصہ بنیں گے. اور یہ رسالہ سمندری گنبد نیٹ پر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, امیر علیہ سنت چاہتے ہیں کہ ہم خوب خوب علم دین حاصل کریں, اس پر عمل کریں, اور ہمیں بارہا ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ ہم مطالعہ کریں. عموماً مطالعے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی, تو آپ نے بالخصوص یہ ہمیں مطلب ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں. تو تمام حاضرین اور ناظرین نیت کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس رسالے کو ضرور پڑھ لیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم جو آپ کا ہے سیدے ابرار ہو جائے کرم جو اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے, اور اس میں کئی اشعار ایسے بھی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا ہے. تو اب سب سے التجا ہے اس کلام میں اپنی آنکھوں کو بند کر کے آئیے اپنی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرتے ہیں. Oh, God. کچھ ہے مگر اے خدا مرتلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے نا خدا اشارہ آپ فرما دے آقا اشارہ آپ فرما دے تو ہے بندہ مگر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. سب بھلا دیے گئے ایک دل But I مشکل میں ہے براتی پرپار وادی ہے ملک جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے جس سمت آ گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کلام آرا اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیوں کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عارض شمس و قمر سے عارض شمس و قمر سے شمس و قمر سے عارض شمس و قمر سے انور ریا عارض شمس و قمر سے شب کو ماں ہو اپنے کے تارے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا علیوں کے اپنے منگنے کو پر کنبار ہم نے آئے